والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkamu da sake saduwa a yammacin wannan wuni mai tarin albarka na Asabar daren Lahadi 27 da wata na Rajab, hijirar shugaban halitta Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1444, wanda ya dace da 18 da watan 2 watan Fabrairu miladiya 2023, a wannan masallaci mai tarin albarka na An-Nur da yake unguwar maboyar amare a wannan gari mai tarin albarka na Latawa. Ci gaba da karatun littafin da muke karatu na hadisi, wanda Abu Zakariya Yahya bin Sharf An-Nawawi ya rubuta a darasi na 27. Da haka yau za mu tashi darasi na 27 da ikon Allah subhanahu wa ta'ala. A satin da gabata mun yi darasi na 26, mun karanta hadisi guda 3, hadisi na 30 da kuma 31 da 32. Yau ma da ikon Allah, in Allah ya kaddara, za mu fassara hadisi guda 3, hadisi na 33 da kuma hadisi na 34 da hadisi na 35. Malati al-hadithu al-thalithu wa al-thalathun, al-hadithu al-thalithu wa al-thalathun, hadithi na 33. An ibn Abbas radiyallahu anhuma anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala law yu'ta an-nasu bi da'wahum lad'a rijalun amwal qaumin wa dima'ahum walakin al-bayyinatu 'ala al-mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وبعده في الصحيحين. وان حديث الامام البيهقي يا بتد شيء a cikin sunan kinsa, haka al-imam al-bukhari ya hakaito wani daga cikin sashen wani lafazin hadisin da al-imam muslim, wanda kuma al-imam al-albani ya kawo su a cikin al-irwa al-ghalib. Hadisin Abdullahi dan Abbas, Allah ya kara musu yarda su biyun gaba daya, domin Abdullahi sahabi ne, sannan kuma babansa Abbas sahabi ne. Wannan na daga cikin falala da Allah subhanahu wataala yayi wasu, shi sahabi kuma hafisu sahabi. Kuma Abdullahi bin Mas'ud yana cikin al-abadil al-khamsa, akwai sahabbai guda 5 wannan sunayensu dukkaninsu Abdullahi Abdullahi ne, sahabi guda 5 ne. Wannan su suna farawa da Abdullahi, sunayensu guda 5, su 5 ne. Daka cewa wannan assignment ne sai mutun ya je bahasi. To daga cikin na faki daya Abdullahi bin Abbas na daga cikin wa'inna al-abadil al-khamsa. Allah ya kara musu yarda. Ita anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, tabbas manzon Allah ya tsira da amincin Allah su tabbata gare sa, kala yana cewa mun karanta tarihi sadaka ba bukatar mu maimaita wayi Abdullahi dan Abbas ko yake cewa law yu'tan nasu bi da'wahum lad'a rijalun amwal qaumin wa dima'ahum. Law yu'ta da ana bai wa mutane bi da'wahum ta hanyar abun da suka yi na kirari, ta hanyar da'awar da suka yi, idan ka ci da'awa nan ana nihin kamar iddi'aihim, abinda suka yi kirari a kansa ta hanyar korewa ko kuma tabbatarwa. To da alƙalai ko masu sulhuntawa suna bai wa duk wanda ya yi kirarin cewa abu nasa ne, ko kuma ya kore cewa wani baya ba komi nasa a kaina, radda'a a wannan jawabi ne ta hanyar shi iddi'ai, ta hanya biyu ake yinsa. Iddi'ai shi ne mutum ya yi fadin cewa akwai yana biyar wani bashi ko kuma wani na biya tai, ko kuma wani bai biya tai, afwan, yana biyar wani bashi ko kuma wani baya biyarsa. To kaga wannan iddi'ai ne, kamar yayi kira ne akan wannan, yayi da'awa ne akan haka. to ta hanya guda biyu ko ya tabbatar ko kuma ya ya kore misali sai ka ce ina bin wani jika dari kaga wannan da'awa ce kana iddiai kana taqamar cewa kana biyar sa a kudi kaza wannan da'awa ce ko kuma ka ce a'a wani baya biya ta komi alhali kuma an san kuna kuna kasuwanci da shi kuka daga kaya gonsa sai ka ce ai baya biyar ka komi to wannan da'awa ce kai da'awar cewa baya biyar ka komi to annabin Allah ya ce da masu alƙalanci ma'anar kenan da masu alƙalanci ko masu sulhun ta tsakanin mutane suna baiwa mutane abinda suka yi da'awa in ka ce abu kaza naka ne da ana baka shi ulad da rijalun amwala qaumin da an samu wasu mutane da suka fito da ba sa jin tsoron Allah subhanahu wataala kuma ba sa tsoron haduwarsu da Allah subhanahu wataala to da sun yi kirarin cewa dukiyar mutane ta su ci da duk abun da ka zo wajen alkali kace naka ne to shari'a ta yarda a dauko wannan abun a baka to da kana cikin gidanka sai dai kawai mutun ya zo ya ce ai wannan gidan nashi ne kuma sai a hidda sai a dauka a baka annabi ya ce da ana yin haka da duk abun da mutun ya fada yana tabbatuwa a bashi wannan abun to da hakan ta faru ina fatar ma'anar hadisin ta fitta ko kai ta bayani duk abun da kai kuri kai kirdarin cewa naka ne da alƙali za su doko su ce shikenan to tun ga ce naka ne za a baka to da wasu sun yi da'awar gidajen mutane nasu ne ko wasu dukiyar sai ka zo ka iske alaji da makikin shagon sa ka ce ai duk wannan kudin naka ne ina fatar ku fahimta shi da rike cewa da ana yarda da ana yin haka to da wasu sun yi da'awar haka saboda akwai wanda game da duniya to komai zai iya yi saboda akwai wanda ba sa jin tsoron haduwarsu da Allah ko miskala zarratin wallahi akwai wanda shi kullum bai taba kashi wani matsala in dai zai samu kudi to duk abinda za a yi a yi shi kawai lahirar da yake ta komai ba kawai gani yake kamar wani labari ne da ake bayarwa abinda ba zai tabbata bane ina fatar mun fahimta sai manzo Allah ya ce wadi ma ahum da kuma wasu sun yi da wasu sun yi da'awar cewa ai wani ya kashe mu na dan uwa zaka mu ma za mu kashe shi domin a shari'ar musulunci idan ka zubda jinin mutum to za a zubda jinin ka ne katabana alaihim anna an-nafsa bin-nafsi wal-'ayna bil-'ayni ko haka ubangi subhanahu wataala ya rubuta in mutum yin kai kashe a kashe sa sannan kuma in mutum ya cire ijiya a cire masa ya ido shi ma in ka katse mu mutum hannu kai ma a katse maka hannu wannan shine qisasi ko wal-hurmatu qisas kuma ubangi subhanahu wataala ya sanya qisasi wa al-ummar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam da kuma anar hadisi dai da ana baiwa mutum abun da yayi da'awa yayi kira a kansa to da wasu mutane kan yanzu sun mallaki dukiyar wasu yanzu a kadibi ba a yarda da wannan amma za ka iske ka zo takardun karhilinka kuma ka ga wani da shi duk da ba dole sai an tai an yi shari'a wannan ana karantar da mu alƙalanci ba dole in za ka yi alƙalanci sai ka zama mutum mai kafin hankali to ya za a yi sai manzo Allah ya ce walakinnal bayyinatu alal mudda'i sai dai ita hujja dalili albayyina shine ma yubayyinu bihi alhaq abunda za a gano gaskiya da shi to alal mudda'i aka wanda yake kirari idan kace abu kaza naka ne to abunda ake da bukata zaka kawo albayyina zaka kawo shaidu shirun nan kuma ta hanyar ababai guda uku ko ka kawo shaidu mutane da za su shaidar cewa wannan kazan naka ne ko kuma adibi zahirul hal adibi yanayi na rayuwa sai a yi hukunci a kansa ko kuma abu na uku wato shine ta hanyar al'amalu bil qara'in ayi a sanya qarina a sanya ma'auni a auna idan muka dauki magana ta farin ta shaidu al bayyinatu alal mudda'i misali idan nace wannan wayar ta wace to ni abinda ake da bukata a gare ni shine na kawo shaidun cewa ta wace na certificate ta sayanta ko kuma receipt ta saye da makamancin wannan ko kuma wanda na saya tare da su sai na zo da su wannan su ne shaiduna ina fatar kun fahimta wal yaminu ala man ankara shi kuma wanda yace ba tawa bace shi kuma za a bashi rantsuwa ne rantsuwa za a bashi zai rantse ne to ni an ce kawo shaidu to wannan shaidun ya zama to mutum biyu wastashhidu shahidaini min rijalikum fa in lam yakuna rajulaini farajlun wa imra'atani mimman tardawna min ash-shuhada shaduda ma kada musunci shidu guda biyu ne shedu guda biyu namiji guda biyu idan ba a samu maza guda biyu ba to sai a samu mace daya da namiji ai mace biyu da namiji daya saboda ita mace shedar ta mace biyu kan shedar namiji guda suke saboda anta dilla ihdahuma fa tadhakkira ihdahuma al-ukhra idan dai ta bace zata tallafa ma daya saboda akwai rauni ita har mai wurke su ma tana da rauni wannan na karantar da mu wawancin masu da'awar cewa a dinga egalite entre les genres ko entre les sexes wannan kuskure ne ba yiwa ba yadda za a yi walisa dhakar kal unsa ba yadda za a yi namiji ya zamanto kamar mace ba yiwa bas ta zanto kuma namiji ba zai yi ba duk lalace wannan namiji kan ba yadda za a yi a danganta mace da namiji ina fatar mun fahimta to haka shedu guda biyu maza idan babu maza ki da in mata ne nawa za ka kawo hudu za ka kawo in mata ne hudu wannan ya tabbata a musulunci haka ake yi to idan kuma babu shedu sai a dubi zahirul hal zahirin yanayin yadda yake yanzu misali an san malam jabir masa yin hula ne sai malam umar ya saka shi ma yana sa hula to sai a ga hula akan malam umar kuma ga wata a hannu ana rike hula a hannu a dabi'a sai kuma a ga jabir yana tebe da hula to kaga ya zahirul hal ya karanta da mu cewa shi jabir an sa shi da sa hula umar ma an sa shi da sa hula to ga malam umar da hula a kansa kuma ga hula dai a hannunsa kuma malam jabir yana tebe da hula kaga zahirul hal yana karanta da mu wannan hula ta waye ita malam jabir ce zahirul hal kenan ina ba da ku fahimta idan malam jabir ya ce malam umar ya ba sa hularsa to sai mu ce eh sai a duba to iska a dabi'a ta malam bahaushe yana sa hula akai kuma ya rike hula a hannu to in baye sai a ce a hukunta cewa kai wannan hular ta waye ta malam jabir ce wannan shakiki ake nufi da zahirul hal ba sai ku bai ci qadiyar ba malam jabir an fice qadiyar sai kuma abu na uku wannan zahirul hal kenan cikin wannan misalin har yau misali miji da mata sai su rikici sai mijin ya ce wannan kwanan nashi ne a dabi'ar mu da mace da miji wa yake san kwano ne mace sai adi bi zahiril hal sai hukunta cewa kwanan na waye na ta ne to sai kuma al'amalu bil qara'in shine a auna a sa karina a auna a sa hankali sai a ga amiye fi kusa da shi kamar irin yadda annabi Sulaiman ya hukunci lokacin da aka kawo annabi Dawud da ƙara wasu mata guda biyu suka fita sai kura ta canye ɗaya daga cikin diyar waɗannan matan guda biyu sai gudar wanda aka canye ɗanɗanta ya mutu sai ta ce wannan ɗan da na abokiyar take nan ko ɗanɗanta ne sai aka zo wajen annabi Dawud ya hukunci da aka zo gun annabin Allah annabi Dawud sai nashi iya kokari ya kalle waɗannan matan sai ga waccan da tace an canye wata tace dan ɗanta ne ta manyanta ta kama girma wannan kuma yariya ce tana da kurciya nan za ta iya haihuwar wani ma to sai ya hukuncin cewa a baiwa wannan matar da ta manyanta mai girman shekaru a bata ɗanɗa to da aka fito suka fito an yi shari'ar an kare ta amso dan dar wanda ba dan nan ta ba ta amso dan sun taho sai annabi Sulaiman ya hadu da su sai ga kamar ransu a bace ai kamar shari'ar ba ta musu ba sai yake tambayar me yake ke faruwa suka bashi labarin ga abin da ya faru sai ce dan nawaye sai kowace ta ce dan nan ta ne sai ta to abin mai sauki sai ta kawai a sa ya yuka a raba yaron biyu kawai sai a sa yuka a raba yaron biyu kawai sai waccan da aka bai wa ɗanɗanta ce ta yarda sai wanda take da ɗanɗanta zaka ta ce dan Allah ai hakuri a bar mata ɗanɗanta ne sai ce ba ta ɗanta ɗan na ta ne wannan shi ne ake nufi da al'amalu bil qara'in ko kun fahimta ita Sulaiman hukunci da yayi shi ne cewa a sa abun yanka a yanka yaron guda biyu in ya so kowace ta tare rabi sai babba ta ce ta yarda wanda ba ɗanta ba wanda ɗanta yaransu sai ta ce ta yarda sai wurin ta kama kafa ta ce tana hada shi da Allah ya bar yaron naci nata ne a bar mata yaron ta je da shi komai da sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa to in ku haka ne ke ba danki bane me yar mata da dandanta kaga dabi'a ta an mura da danta ne ba za ta iya juye ba gwara ta je gun wata da ta ga ana mi ana raba ana yanke sa ina fata kun fahimta wannan shine ta hanyar albayyina kina albayyinatu alal alal mudda'i albayyinatu alal mudda'i wal yaminu ala man ankar haka annabi sallallahu annabi yusuf lokacin da ya shiga wannan matsalar ta tasharrin matar ma imratul aziz kamar da Allah ya bada labari a suratul yusuf wastabaqal bab haka ne ko wa qaddat qamisahu min duburin wa alfa ya sayyidu haladal bab qalat ma jazaa'u man arada bi ahlika su illa an yusjana aw azabun alim ko nan take aka wa annabin Allah sharri cewa ai kaji ya so ne matar hasha lillah ya so ne matar oga kuma sai ta take bada hukuncin cewa ga yadda kamata ayi ko a kashe gidan yari ko a mai wata azaba mai rayuwa da gobe zai sake ba yana son ya wanke kansa ya zumi za a yi dole sai an kawo mi sai an kawo shaida to yanzu wanda yayi hukuncin sai ta abinda za a kalla a dabi'a idan namiji ne ya nemi mace to riga daga gaba za matsalar fadan za su suna fuskantar dinan kenan ko zai iya tsaga masa riga daga za a yi tsaga masa riga daga gaba idan kuma ita ce ke neman sa to zai yi guju ko ta bi sa a baya da haka matsalar za ta faru ne daga mi to sai ake al'amalu bil qarari sai aka auna sai aka gano rigar ta annabin Allah daga na ta tsage daga baya falan mara araqa bi sa hukudda min dubrin qala innahu min kaidikunna inna kaidakunna azim kaga wannan shi ake nuna al'amalu bil qara'in shi yasa dole alƙali sai ya zama to mutum ne mai fasaha in ba haka ba sai ka dauka dukiyar ubannin mutane kana baiwa wasu kuma ka je kiyama Allah ya canza alƙalancin ai shine matsalar sai manzo Allah ce wal yaminu ala man ankara shi kuma rantsuwa al yamin rantsuwa kenan ala man ankara akan wanda ya tunkuye inkari in yace abu ba nashi ba wani yace abu kaza nashi sai kace ba haka bane to kai za a baiwa rantsuwa kai da kai inkari shi zai ka hujja ne kawai shi hujja zai kawo amma kuma kai ke da rantsuwa ina fatar mun fahimta wal yaminu ala man ankara rantsuwa kuma tana akan wanda yami watan yayi inkari wanda ita wannan rantsuwar malumai sun yi maganganu akan ta shine kawai mutum zai rantse to tambaya in mutum ya rantse sai a dauki kayan mutum a basa na'am kina dan ka zo ka rantse idan mutum ya rantsuwa to abun yake tabbatuwa sai a basa sai in mutum ya rantse sana kuma abinda mutane ba su gano ba shine har yanzu wai sai a ce sai an je gidan alƙali an yi wanka a sha Qur'ani wannan ko da ga wasa kace wallahi tallahi naka ne kuma bisa ƙarya to zaka zo da abun a ranar tashin alƙiyama kowa zai gano cewa ka ci amana ne zaka zo da shi gaban Allah subhanahu wataala to sai dai abin da ya shafi jini kuma idan mutum ya ce ke yake cewa wani ya kashe min dan uwa to in bai ka in aka zo nan in babu shaidu to da shi an riga an kashe wancan ko to ɗan uwan wanda aka kashe su za su kawo ƙara kenan ko to kuma nan su suke yin rantsuwa sabanin wanceniya su suka kawo ƙara idan aka kashe maka mutum sai aka zo shari'a gaban alƙali to a musulunci ya karantar ku da kashe maka ɗan uwa ku za ku yi rantsuwa kun ba mutum guda ba zai rantse mutum 50 za a samu cikin dangi family mutum 50 su rantse rantsuwa 50 za a yi wannan haka ya tabbata a sunna ta annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam daka almuhim in aka samu mutum 50 sun yi rantsuwa suka ce wallahi tallahi wane shine kashe mu da dan uwa in yaso kuma in aka sun rantse shi kuma sai a alkali ya hukunci na a kashe sa man qatala nafsan shi ma sai a tura shi kawai ina fatar mun fahimta wallahu ta'ala alam in ba su rantse ba kuma shikenan da'awar ta ta shuɗe ba haka bane kenan ko Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu haka wannan hadisin yana karantar da mu cewa alƙalai su dinga lura a gun yanke hukunci saboda alƙali yana cikin haɗari ƙwarai da gaske dokar haƙin wani ka baiwa wani to yana buƙatar dole sai kai bayani gaban Allah subhanahu wataala shi yasa ba abu mafi wuya a rayuwa kamar alƙalanci ba abu mafi wuya a rayuwa kamar alƙalanci kuma in kana alƙali zaka ga ababe da yawa zaka ga kaskin ne da yawa kuma zaka ga jarabobi da yawa domin galiban ta hanyar ku yake fi ake cika yawan sayan alƙalai yanzu da an ce an kawo sabon prokire kaga duk wani mai kuɗi yana son ya kulla alaka da shi duk wannan kasuwa saboda ko ta taso za a iya bashi kariya da wannan abun haramun ne a musulunci ka bashi wani abu a matsayin sa na ma'aikacin da ake biyan sa Allah subhanahu wataala ya dakatar da mu sai hadisi na gaba shine alhadith arrabi' wa 30 hadisina na 34 ana abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu an samu daga aba sa'id al-khudri Allah ya kara masa yarda yace sami'tu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yaqulu man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان وهذا حديث الإمام المسلم كتب دشي حديث من لمبة 49 cikin sahih muslim yake cewa sami'tu rasulullah najid kunnina annabi Allah ya kula yana cewa marra aminkum munkaran duk wanda yaga abun kiyama daga cikin ku fal yughayyiruhu bi yadihi to ya canza wannan abun da hannayensa Allah suka ce mi ake ni da mar'a nan a wanda ya gani wace irin ru'ya suka ce wannan ta shafi ababe guda uku ko mutun ya gani da idansa shine ake ni ake ce ma ar-ra'y bil 'ayn ka gani da idanunka ko mutun ya ji da kunnansa a bashi labari abinda ke faruwa na banda ko kuma ko ka ji wannan sabon da kunnanka ko kuma a baka labarin abinda ke faruwa to duk wani yana daukar ru'ya ma'ana abu kuma al-munkar kin abinda yake abun kiyama abinda al'umma take kiyamar sa sannan kuma Allah yana kiyamar wannan abun shi ake ni da al-munkar ina fata mun fahimta to duk wanda yaga al-munkar abun ki a cikin ku annabi ce fal yughayyiruhu bi yadihi ya canza wannan abun da abun nan da hannayensa kuma suka ce al-munkar shi ne duk abinda Allah da masu suka hali idan aka ce abu Allah ya hana sa manzon Allah ya hana su to wannan sunan shi al-munkar duk abinda Allah ya hana da manzon sa ya hana to wannan sunan shi al-munkar ina fatar mun fahimta to idan kaga abinda Allah ya hana ana aikata shi da kuma abinda manzon Allah ya hana ana aikata shi to me zakai sai adamin Allah ce fal yughayyiruhu bi yadihi ya canza wannan abun kiyamar da hannunsa kamar da hannunsa ma'ana idan anan ana nihi idan kana da damar juya wannan abu ko ta hanyar mulki ko ta kudi da makamancin wannan to ka abun nan ka hana sa yanzu misalin kowanne zai iya hana abun da hannunsa fa yanzu misalin mai iko sai ga ana salin yanzu kowannen mu ya yarda ya tabbatar da karuwanci abun ki ne ko Allah ya hana manzon Allah ya hana sallallahu alaihi wasallam to kuma sai aka samu wasu gungu na mata suna karuwanci to kuma kai ne mai fada aji a cikin garin ma'ana mai mulki to kuma idan kace a bari takwar ka watse su duk za su watse wannan wajibi ne akan ka ka gudda wannan matsalar da hannunka idan kuma mai kudi ne za ka iya gudda wannan meye matsalar ku abin wallahi matsalar mu kaza da kaza da kaza da kaza ne sai a kaukabe ka bada kudin kuma sai a huce wannan abun ila cikin wasu malamai yake bada labarin wani abu da ya faru da karan kansa yake cewa cikin dalibansa akwai wata mace a unguwa tana koyar da yara karuwanci to sai ustazan unguwar suka taru suka yi meeting a kanta suka ce bai kamata ba muna cikin unguwa annabi ya ce mar'a aminkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati fa bilisanihi fa in lam yastati fa biqalbihi wa dhalika adhafu aliman tunda muna iyawa to kawai zamu hana ta ko da karhin tsiya ne za a hana ta yanzu ga gogun akramaka Allah suka ga mai ga abin da ke faruwa sai ta to abin da za a yi wannan matar tana da saurayi sai akwai wanda ke zuwa wanda ta dan gaban goshin ta ne ta fi zaba su akan kowanne ita tana karuwanci kuma tana sa yara karuwanci tana lalata yaran unguwa sai malam yace to abin da za a yi da aje a dauki ɗan daba su bata kashi a ji mata kuma kaga za a haddasa fitina ko to gwara a kira sarmayin cikin keskin masallaci sai a dauki kudi a bashi a arme ta sai ta zo sai a raba da sharrin ta suka ce ina kudin masallaci a baka ruwa eh kudin masallaci a doka baka ruwa a garshen da yayi kokari ya fa'intar da su ba su gane ba sai yadda biyu mai hankali wanda ya gane daga ciki sai ce ka je ka zo min da saurayinta ka je ka zo da saurayin da ita yariya aka zo da ita kai kana son ta eh tana son kai kina son shi eh to shikenan miye matsala bai da kudin aure ne sai ya ce to sai aka dauko wani abu cikin kudin masallaci sai aka ba ta sai shi ma mallan ya dauko wani abu sai ya kara sai ce zuje ka aure ta sai aka je aka aure bayan aure kuma sai suka dauko wasu kudi aka mika mata aka ce ta jajari ta dinga kasuwanci mallan Jabir kan ajima ta zan ustaziya sai mallan ya kira ta yace zo abin da yake so wa'ancan yaran da ta lalata ta sa karuwanci ta bira su makaranta ko da ajima ta zan ustaziya cikin unguwa kaga an gyara abin ta hanyar mi ta hikima idu'u ila rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana haka ake bukata amma yanzu da arzike inda wasu ne suka mata kashi tsorayin da shi yito da nashi tawaggar wani ta suito sai a tarkici amma ba zai shawo ba ko don haka idan kaga abin kiyama to sai ka canza su da hannunka kai mai mulki ne sai ka hana fa illam yastati idan kuma baka da iko fa bil lisani sai ka kiyamaci abin da halshenka ta hanyar ka ka nuna bacin ranka kai Allah wadare da wannan abin da ake yi ka nuna abin bai da kyau kuma ka tabbatar da mutane ka tabbatar wa mutane cewa wannan abin ba abin kware bane da duk hanyar da za a iya biya kuma idan baka iyawa da halshenka ko ba za ka iya yin wa'azi ko tunatarwa ba in ka fara a ce kawo aya ko hadisi baka da su annabi ya ce fa bil lisani sai ka kyamu fabi ai fa bi qalbihi sai ka kyamaci abin a zuciya sai ka kyamaci abin a zuciyarka sai ka ji baka son har a zuciya kana kyamar wannan aikin da ake yi sannan kuma kana fatar ina ma a ce kana damar hannu wannan abin ka hana sa wannan shine kyamar abin a zuciya amma kanka je kanka kana mutane wa'azin a barkan lai inda kuma kai ma ganka kana kallo kaga kaga baka kyamaci abin ba kana shi na dan birge ka kai ma ko wannan shine ma'anar hadisi sai annabi ce wa zalika adhafu al-iman wannan shine marhala ta rauni na imani shine itafkin karshe na categorykin karshe na imani ma'ana daga shi ba wata mataki mutun ya kyamaci abin kyama'a a zuciyarsa malai suka ce shi al-munkar daga cikin fawaidikin wannan hadisi na fari na katar da mu alif sallallahu alaihi wasallam cewa akan al'umma baki daya kowa sai ya kawo tashi gudunmuwa ba dole sai malamai ba da masu kudi da masu mulki so tari kullun ana mai da akala akan masu mulki da malamai da masu kudi wani abun ba dole ba sai ta kai gunsu ina batar mun fahimta kowanne daga cikin al'ummar annabi akwai gudunmuwa da ya kamata bai wa wannan al'ummar a matsayinka na kai kana cikin al'ummar manzon Allah wace gudunmuwa zaka bayar ba zai sai ka zama to ma'aikaci a wuri kaza a'a akwai ta hanyoyin da za a iya bi sai ka gyara wasu ababe yanzu misali yaran mu da suke shaye-shaye cikin unguwa an san inda ake shan unguwa ake sayar da kwayina an san masu saida su me zai hana a samu dattijawa cikin unguwa su zama da su ai musu nasiha ba ita kana iko ba yaran a dinga jayo su a jiki wanda ba sa da sana'a a ba su sana'ar yi kana ganin ba za a magance matsalar ba amma sai mu kale sai mu ce a gwamnati tana gani ana shaye-shaye ta kasu bakan mataki to kowane mataki ku doka ko yadda kana ce kawai Allah ya dora mu doka mataki ku ba da ku ba kowanne zai iya tashi gudunmuwa da kowanne zai iya kokarin sanasa to lai za a samu saukin al'amarin Allah subhanahu wataala ya dace da mu daga shi al-munkar muka ce kuma ana gane shi ta hanyar ababe kamar haka na fari mutun ya tabbatar cewa wannan munkari ne ka tabbatar kada a samu sabani kai kana ganin munkari wani ganin ba munkar bane to ya samu sabani wannan ba za a ce munkari bane abin da yake ya tabbata sannan kuma wanda ke aikata shi ma yana abin nan an tabbatar da yana yi to sai a daukar masa mataki to kuma in za a hana to sai a masa nasiha cikin sirri so dai yana faɗa cewa yin nasiha cikin mutane kai mutun nasiha a cikin mutane cin mutunci ne ba nasiha bane in za ka mutun nasiha ka dasa gehe kai masa nasiha misali daga cikin al-munkar shine cin abinci da sha a cikin rana da rana a cikin watan Ramadan da rana watan Ramadan a ga mutum na cin abinci munkari ne inda ba darura bace ya zama to rashin lafiya ko kuma mace tana mi tana jinin haila amma sai kuma a wayi gari malam Jabir sai zama to muna gani muna ji muna gani akwai otalkin da suna ci da rana cikin gari ne kuma ana azumi wannan abun kyama ne kuma ba za a yi hanawa ba ayya kamata malamai duk ko ina wani abu da yake wani rashin hadin ke da muke da shi shine akwai wata mas'ala wanda take tasowa haƙi ne akan imamai limaman juma'a ko ina a dinga hudu ba saboda kowa ya gano saboda mutane su tabbatar da matsala ce yanzu idan na gano matsala kaza matsala ce to ya kamata a ce an zauna da sauran ƴan uwa sai a nuna cewa akwai matsala da take tasowa kaza ya kamata a karantar da mutane wannan matsala kuma a guje ta sai da mutu idan aka samu masallaci 10 su yi hudu ba akan ta kaga wannan za a dan sa yana ga cikin abin da zai kawo hanyar a rage wasu ababe ina fatar kun fahimta abin da nake nufi Allah subhanahu wataala ya dakar da mu haka wannan dole sai an dauki matakai ta a hana wa'annan ababe bai kamata ba a ce mutane da azumi kato mutum ga shi jibgege kato da shi ya tahi libiya ya dawo ya tahi kamaru ya dawo amma kuma bai azumi wai dalili wai shi adaita shi wasu musamman ma wasu daga cikin adaita wallahi ba su azumi ba na ce duka ba eh malam ta su ba duka ba kaga gamsu sun gilaya wajen arnawa ana saida musu abinci to kaga wannan ya kamata a hana musu saida wannan abincin ina ba ta kumfa saboda munkari ne saboda munkari ne ko Allah subhanahu wataala ya datar da mu sannan kuma abu na gaba da nabi ce fal yughayyiruhu bi yadihi ya canza shi da hannunsa to idan mutum yana jin tsoron wajen canza wannan abun yanzu misali sai a ce kana DJ ko director misali sai a kaka a wurin da kai ne director ko kuma kana da wani matsayi da kake fada a ji a cikin abubuwan sai da manto a wurin ana ciwa-ciwa ana babake ne da kudin al'umma yanzu farat dai idan ka fito kuma abun tun daga sama yake kafin ya zo kowa ya san ana yi tun daga can sama ana yi har a zo wajen ka na kasa ka duk sun san ana yi to kai kuma kai karatu ka fahimci cewa wannan abun haramun ne to yanzu idan ka ce ka hana wannan abun kai tsaye zai iya jayo ka rasa aikinka to yanzu nan zaka iya canza wannan musibar sai a ce maka a'a ai ba ko ina bane za a ba abun mataki ne mataki ake biya domin idan mutum zai ja ma kansa matsala da iyalinsa haka kai ana mutum tahdidi ana tsoratar da mutum da iyalinsa da karan kansa rayuwarsa to sai ya bi abun a hankali sai ya dage da addu'a sai ya bi kawai marhala ta bi qalbihi dan wazalika adhafu al-iman ina fatar kun bayyanta yanzu misalin abu ne zaka hukunci ne zaka doka akan abu kaza misalin yanzu zaka ce a hana sata kasan nan kana gani abu ne mai sauki na'am a hana sata ko kuma a hana cin hanci da rashawa abu ne mai sauki ai wanda suke tsaye suna nan ba su bane ke cin hanci da rashawa manyan wasu na can manyan farai suna sama sai aka ce za a hana daga can wasu suka yi nome kinka su ne suke yi ashe kaga matsala ce mai girma ba zai ka kyawace abun a zuciyarka Allah subhanahu wataala ya datar da mu sai kuma abu na gaba zuciya kafin zuciya halshe mutun ya kyamaci abun ta halshen sa shine ta hanyar nasiha da kuma nuna wannan abun bai da kyawu in ka samu damar yin nasiha kai in ka samu damar yin nasiha to wallahi kai fa wallahi la ay yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairul laka min umarin na'im ubangiji ya sanya mutun guda ya shirta dalilin ka ya fi duk abin da za a tara maka na rayuwar duniya mutun dai ya gane addini ta dalilin ka mutun guda ya shiryu yana sabon Allah ya bari ta dalilin ka ya fi duk abin da za ka samu na rayuwar duniya shi yasa nake faɗa duk duniya ba wanda yake malamai kyauta duk duniya ba wanda yake malamai yawan sadaka saboda ba a taɓa mutum da bai da riwa ba kamar malami shi ba iya abin da ya mallaka ya samu a rayuwar shi yake bayarwa so yake kowa ya fahimci abin da ya fahimta amma ba kowane mai kudi bane yake son kai maka zan mai kudi ka kamar sa ko mai mulki yake so ka zaman to mai mulki ka kamar sa amma shi malam kawai so yake kowa so yake gane abin da yake da shi na karatu shi yake ba kullun cikin sadaka suke yi Allah ya saka malumman mu da alkhairi kuma Allah ya sa su gama da wannan duniyar lafiya sai ce fa bi qalbihi sannan kuma ka kai abin kana kyamarsa a zuciya ka ji ka kyamaci abin a zuciyarka mutum ya kyamaci abin da yake saban Allah ne a zuciya ka ji baka son sa kuma baka son masu yin wannan abin amma sai kai musu nasiha in akwai damar yin nasiha sai hadisin mu na ƙarshe hadisi na biyar hadisin Abu Hurairah Allah ya ƙara masa yarda malai yace al hadisul khamis wa 30 حديثي نا 35 عن ابي هريره رضي الله عنه ان سامو daga baban Huraira عبد الرحمن بن سخر kenan ko Allah ya kara masa yarda kuma Allah ya hada mu da su a cikin aljanna firdausi Allah ka hada mu da su a aljanna qala yake cewa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya tsira da amincin Allah su tabbata a gare sa ina cewa la tahasadu kada ku yi hasada mana kadai sashe ku su dinga wajunan ku hasada miye ma'anar hasada hasada in ji mallu suka ce shine kai gurin ni'imar da Allah ya ma dan uwanka ta gushi wata ni'ima da Allah ya ma dan uwanka kai ni ka gurin ina ma wannan abun ya rasa shi ayin mai kenda uwanka deje ka ce ina ma amiyojoji secretary hasada ce ko wannan uwanka ya samu ci gaba ka ce ina ma dai kaza ya sa ba ga sanya da shi da wannan matsayin kana ina ma abun da Allah ya bai wa mutum na nima ya gushe amma Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah alayhi rahmatullah ta'ala wa tagamadahu Allah bi rahmatihi yake wa alhasad karahatu ma an'ama Allah bihi ala alghayri wa illa mitamanna azwal shine kyamar abinda Allah ya wadan uwanka na ni'ima ko da baka gurace ba wannan abun ya gushe ka ji abinda Allah ya wadan wani na ni'ima Allah ya ba wani karatu ko ya ba wani kudi yana sa shadda mai kyau yana hawo mota mai kyau sai kana kyamar wannan abun yoshina aka yi shi rasa wallahi ba rashin lafiya mafi matsala a rayuwa kamar hasada kuma in mutun na hasada kamar dan jarfa to kullun ku cikin kuna yake kuma wallahi in ba a hasada ka binciki kanka duk wanda ba a hasada ya binciki kansa ai ana son a dinga duk wanda ba a hasada ya binciki kansa kawai zai ta jin kawai in ya ganka da sabuwar riga kamar ya kama da huta uwa uba ka canza mota ka sayo matarka mota wannan albazaranci ne a ta cikin a ciki ka gina sabon gida abinda za a mutu abin ba wai wazi ba yake ba wazi ba ne yake yi a shi abin ne bai ji daɗi ba to wannan shi ne hasada Allah kare wanda wannan rashin lafiya kuma wannan rashin lafiyar ya yawaita a cikin al'umma wallahi musamman ɗaliban ilimi bisaraha magana ta gaskiya malamai sun fi kowa iya hasada Allah kare malamai sun fi kowa iya hasada malamin mutum la ilaha idan ka san mata da shari haka malamin mutum da hasada Allah ya kare Allah ya kare to hasada musiba ce kuma idan ana maka hasada a rayuwa to kullum zaka ƙara ci gaba ne kuma hasada tana lalata aikin dan annabi Adam baki daya kuma laifi ba laifi na biyu da aka fara yi laifin farko da aka fara yi ma Allah a wannan kasar wannan duniyar dalilin hasada ne kisar Habila da Qabila ko amma ida ne ko Allah ya kawo labarin amma ida Allah ya kawo labarin dai aiki Allah ya karba dai kuma aka ba ka tsawa masa sai wancan yaji dan mi kaza Allah ya kare mu da hasada daka hasada musiba ce ka roki Allah ya kare ka da ita idan kaga zuciyarka in wani sa sabo da kana jin ba dadi ka ta roƙon Allah ya cire maka wannan rashin lafiya ka ta roƙon Allah ya cire maka kuma ita hasada mutane sun kashi kashi uku wajen hasada akwai wanda yana son abinda Allah ya baka shi ya gushi shi ya samu kai ka rasa shi samu akwai wanda kuma shi a son yake dai nakan ya tsaya kuma dai bai jin dadi sannan kuma akwai wanda shi yana son kai ka rasa shi rasa shi bai samu ba wannan ya haikowa zama musulmi ta ce kuma ka dinga roƙon Allah ya kare ka min sharri hasidin idza hasadi idole ka dinga karanta ko sai saboda mutanen yanzu wallahi bakin nasu babu kyau dole ya ga zaman to kore shi cikin azkar yanzu ne ɗan uba za su kai kasa wallahi Allah ya kare mu musamman ma ɗan kasuwa da malami da ma'aikacin gwamnati ka zaman to kana akwai wani abu ba sai ya maka sihiri ba fa wani abu ba dole ba sai sihiri baki wannan kade za a faɗa sai kuma kaga matsaloli kana suna ta faruwa a kanka Allah ya kare mu Allah ya kare mu to sai mazalar ce wala tanajus kar ku yi tanajus wato a tanajus shine mujadala cece ku ce a cikin kasuwanci misali shine ka ƙara wa mutum kuɗi sai in kai wayannan a kasuwa sai in kai ta a kasuwa zan sayar Malam Jabir ya zo saye sai wani ya zo ya ƙara kuɗi ba da niyyar shi zai saye ba da niyyar kawai ya saya ba zai ƙara kuɗi wanda shi da ake cewa at-tanajush ko ba ci karatu ka zo ka sayan abu sai wani yazo ya ƙara kuɗi akan sa ba da niyyar zai saya ba dan niyyar cutarwa wannan shake ni da at-tanajush ina fata kun fahimta wannan haramun ne ko kuma irin abinda dillalai suke yi a yanzu irin abinda dillalai suke yi sai a ba mutum tallakare sai kira dan washi dillali sai ya sanya masa kuɗi shi ba sai zai ba sai ya sa masa kuɗi sai ka zo a ce maka ai an sai kaza to waye ya saya tanajush kenan za a sa wa abun kuɗi ko kuma shi dillali in aka taya sai ya ƙara ya ce an sai kaza wannan tanajush kenan annabi ya haranta haramu ne na ce kakkui tanajush mana kakkui mujadala a wajen sai kuna ƙara kuɗi a wajen kasuwanci ba da niyyar saya ba ta hanyar cutarwa ina fatar mun fahimta sai annabi ya ce wala tabaghadu kada sashi su dinga kyamar sashi suna kiyaye da sashi kada ku kyamaci junan ku a matsayin ku na musulmi kada ku kyamaci junan ku ba la kada ku yi ababen da zai kawo kiyaye a cikin ku ba a son kiyayya watan ba a yarda ka ki musulmi ba a yarda ba wanda aka baka damar ka kiyayya shine wanda ke kafiri amma musulmi kam so ake kaso sa ina ba da mun fa'ita shi musulmi so ake kasayo kaso ka dinga son musulmi to annabi ya ce wala tabaghadu kada ku ki junan ku kada ku wa junan ku kiyaye kana kin wani yana kin ka irin abin da muke fama da shi a yanzu ko kiyayya ta yawaita a cikin al'ummar annabi Muhammad Allah ya kawo mana saukin wannan al'amari daga mata kiyayya da ita da aboki da zaman ta wai gida guda sun tara miji guda amma suna kiyayya aboki da aboki a kasuwa makoci ana kiyayya dalili a wancan akili yana shiga wa shago shi da wannan ba sa shiga kaga hasada ta shiga kuma daga cikin abun da ke kawo kiyayya hasada sannan kuma na daga cikin abun da ke kawo kiyayya shine dubi zuwa ga aibin mutum a kullun a rayuwa in kana son ka rayu cikin aminci ka daina kallon laifin mutum ka daina kallon alkhairin sa dan duk duniya ba wanda bai da laifi ko akwai sa to in kana kallon alkhairin mutum zai sanya ka dinga ka tsaunace shi a rayuwa amma idan kana kallon aikin da yake mummuna to ba za ka so su ba wannan zai saka ji kana kyamasa kana gushin sa to ba a son ka guji musulmi ba a son ka guji musulmi sai manzala ce wala tadabaru kuma ka ku juya wa junan ku baya juya juna baya ta hanyar a rabu a bar ganawa ko kuma ta hanyar zukata ko ta hanyar ra'ayi ba a son ra'ayin musulmi dinga bambanta ba a so an miso a dinga ittifaqi akan ra'ayi daya saboda a kullun in dai hal al'ummar annabi take gaban mutane to da ikon Allah al'ummar manzala ba ta taruwa akan kuskure inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sa taruwa akan kuskure don haka kar ku juya wa junan ku baya kar ku zama to kuna juya wa junan ku baya ce ni da wane ga ba har kiyama wannan sakarci da wawanci ga shi hadisi ya zo cewa in ka kaurace wa mutum dan uwanka kwana ku Allah baya karba sallarka ai mudabara ba ta da kyau ka juya kawai wani daga yau ni daga ni daga yau ba ni ba shi annabi ce kai wannan kaga ce ba ni wani zai ce har kiyama kada Allah ya shana da wani wannan zakarci ne annabi ya hana ina ba da mu fahimta duk abin da mutum zai maka na laifi to ka kalli alkhairan sa musamman ma iyalinka musamman ma iyalinka so tari ina fada cewa su mata kamar zuma suke mace kamar zuma take shan zuma a halshe akwai dadi amma kuma dogo ta daga gidanta akwai wahala haka ne haka ita ma mace zama da su akwai dadi amma kuma dole sai ka zama to jajanta sai ka hakura shi sa manzon Allah ya haranta aibanta mace yace in ta maka wani abu to ta bata maka dare to ka dibi alkharanta yanzu wani kawai zai zo ya tarar da buta ba a sanya mata ruwa ba kawai sai ya fara fada yana ta su fada ya zage ta ya zage uwarta ya zage ubanta kaga wannan bai dibi alkharani ke tsakanin su ba a zo ba ku labarin wani bawon Allah da ya kasance shi Allah ya masa ya jarabe shi da yawanin barci in ya kwanta da kiri yake tashi falan azumin yin raka duk ramadana in yazo take tana shi sai ta yi da gaske sai ta sa masa loma 1 2 3 sannan sannan ya miƙe asa akwai mata masu kokari wanda in ka zauna musamman irin matan malamai sai da kokari wannan bangaren kai ga ka kai jiba baka ci abinci kana ta nazari kana fama da litafai abincin sai an sanya maka a baki amma ba ku ce ce malam kawai kawai ga azumi sai suka samu sabani dai malaki kawai sai duna da gidansu aka zo azumin farin ya tashi saje shi wa dan ba su ko an tashi ba saje ya tashi kuma akai wani uban zahi yau galabai ta yau wahala da kiri yake azumi da kiri aka shabu aka sharuwa washe gari ma haka ya tashi saje ranna uku ya tashi saje haba ba an yi la'azara kawai sai ya zauna bakin masallaci shi da buka aka ce laya yace wallahi a Maido Zainab dole aka ji aka Maido Zainab kaga aga da ya tsaya ya tunani da irin alkharran da take yi to kuma kasa zuwa ga sakin ta ba ko har da ya tura ta gidansu to haka rayuwa kaka juye baya da dan uwanka kace da kai da wani sai lahira ku kalla ko lahira kada Allah shahada ku ko kuma zuciyar ku ta zama to surran rabu ana buƙatar zuciya su hadu a huri guda musamman zama da iyali zama to kuna ittifaqi akan ra'ayi da cikin abin da ke wahalar da mafiya yawan ma'aurata shine al-ikhtilafu fi ra'ayi sabanin ra'ayi to tari in kana son ka samu zaman lafiya da iyalinka sai zaman to wani lokaci ka dinga bata shiwa kawai sai ka dan dinga sanya ta gaba sai da tana da huriyya tana da liberty a gida amma komai kake kake tilasta ayi to kaga kamar diktatura ake yi a gidan ko ana mulkin mallaka da shi kuma an zo ne a yi zamantakewa ta jin dadi Allah subhanahu wataala ya taimake mu sai ce wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din kan sashen ku yayi sa kasuwanci akan kasuwancin dan uwansa ma'ana kan wani misalin sai in zo wajen malam Zaidu sayan kaya ga malam Isma'il yana sayar irin sa sai malam Zaidu ya sayar min da wannan wayar jika 100 sai malam Isma'il ce zo in sayar maka da irin ta jika 80 shi ake nihi anan wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd kilen ya zo a guna zai sayar masa da kaya sai ga tambaye shi nawa ya saida maka da shi sai ai da wajen mu ne da kaza ne sai ya ce ya ba sa yaje ta nabi cikakku wannan ai kowaye ga rangon mai canza shi ko to matukar an kulle kasuwanci to annabi ya ce kada yanku ya ci ya shiga akan kasuwanci daya haka kuma wajen sayarwa in mutum na cinikin abu to bai halitta kuma ka sayar ma da wani shi sai in ya ce ya fita idan misali sai in zo zan sayar da wannan gida ne zan sayar da shi sai na kawo mutum biyu muna ciniki da guda sai ya taya miliyan 8 sai in ce sai wannan ya zaka ya ce miliyan 9 sai in karba kuskure ne dole sai na ji wancan ya fita ko yana ciki in har yana ciki ba zan sayar da wancan ba sai in ya ce kawai ya fita haka wajen tambayar aure la ya bi'a la ya ki hadukum ala nikahi ahad dayan ku ba zai ba la yakhtub ahadukum ala khitbati akhihi na ka fasara hadisin ne kenan ko kadayan ku ne mai aure akan neman auren dan uwansa to me ake ni da shi shine idan mutun yazo tambayar auren yariya ya tambaye izinin uwayen ku yana son a bashi damar ya ganta su daidaita to kuma bai halitta a doki yariyar a ba wani ita bai halitta malu suka ce in ma ka daura aure to an nikahu fasid sai dole sai a walwale shi bai halitta saboda manzon Allah ya hana ce la yakhdhibu ahadukum ala khitbati ahihi daga lokacin da mutun yazo tambayar auren diyarka to sai kuma wani ya fito shi wata wancan ya ci danne bai shirya wani da karar da fama da fak ana ta zuwa ana dawowa to kuma ga wani sai ya fito daga Abuja ya zaka ya ciyo sharbe yake ta daga Abuja da mu wata mota ta jib gegiya to kace to shi hakuri kasa kake mu bayan Allah yan wal alim ilimi sai amshe musu yariya kai tsaye annabi ya hana yayi tana son shi kuma a ce yari yake ta wahala wanda ko yanzu ne kai ka zuwa laka na samu aiki to dole sai an ji sai in ya fita shi sai in ya ce ya bari wani fa magana ta gaskiya ka kawo abun da ke gare ka daura aure in ya ce gaskiya shi yanzu bai tashi aure ba akwai abun da ke gaban sa dole sai ya kare master dai sai ya ce to Allah raga taki gona mu aure zamu bade mu shikenan ina batar mun fahimta amma yana ciki wani lokacin ma ga sai ka kare wahala akan yariya kuma na faɗa yana da wuya kai wahala akan yariya ka aure ta sai wani gyaran Allah yana da wuya ka wahala akan yariya kai ne uniform kinta, kai ne kabu kabunta zuwa lakwal abu ne, kai ne kaza, kai ne kaza, kai ne kaza, kai ne. A ƙarshe farfinar ho wani zai zama shi gabar ita bai ba tsun halarta kuma ta manta da kai wallahi. Shi yasa wannan duka aikin banza ne, kula da dangin kar kawai kana sai mamaka cikin shi ta ji wallahi tana sa maka albarka. Allah ya taimake mu. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din kasashi su kasuwanci akan kasuwanci ɗan uwa. Na zo sayan abubunka to kai makocin mai sayarwa kada ka zo ka kwaita ma wanda ya zo saye cewa in agun sani za ka rage masa. Ana sayar da dukkan dala 10 sai ka ce ai waje mu kadago kargo muke bada ta. To annabi ya hana wannan. Dole sai in ya tafi yasa sai ka kira shi ya zo ya ka sayar masa da wannan amma yana tiki to annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan abun. Sai ya ce wa kunu ibadallahi ikhwana ku zamanto bayin Allah ɗan uwa. Yadda ake son ku rayu shine ku zamanto bayin Allah ɗan uwa. Saboda ɗan uwa yana so ma ɗan uwansa alkhairi ko yana so ma kansa abin da yake so ma ɗan uwansa. Haka ake so mu zamanto a rayuwa a matsayin wannan musulmi. Eh nake so wa kaina alkhairi to na so maka alkhairi. Yadda kake so maka kanka alkhairi ka so min alkhairi. Abinda baka so maka kanka to ka so ma wani shi a rayuwa. Wannan shine imani. Duk abinda baka so to kar ka so ma dan uwanka shi a rayuwa. Wallahi ina fira da wani an sanya wani mushe alahira kurde so ba tara bashi kowa cece shi gaskiya bai da lokacin wannan. Kun ba zai iya ba yace galibin matan da muke koyarwa musamman irin wannan liseki yace matan aure ne yace in aka ce kullun a maido su da mareci maza su ba za su samu abincin da za su ci ba yace shi da a rayuwa ta ba zai da ba a ce matar shi a haka yace da haka shi ba zai iya yin wannan abu kaga alamar imani kenan abinda baka so ma kanka to kaka so ma dan uwanka shi yana baka so a yi zina da diyarka kake zina da diyar kowa shikenan yana baka so a lalata maka kaunarka kake lalata kaunar kowa ina fatar mu fahimta. Yadda baka so a yi da mahaifarka kake da uwar kowa rayuwar kenan alamar yi alama ce ta imani daga cikin alamar imani mutum ya dinga so ma dan uwansa abin da yake so ma kansa. Allah subhanahu wataala ya taimake mu. Annabin Allah ya ce wa kunu ibadallahi ikhwana ku zamanto bayin Allah ɗan uwan juna. Sai manzon Allah yake cewa المسلم اخو المسلم مسلمي دان uwan musulmi ne duk inda musulmi ke dan uwan musulmi ne da musulmin da ke America da wanda ke China da wanda ke Sudan da wanda ke Kuwait da wanda ke Niger da wanda a Mali duka ɗan uwa ne duka ɗan uwa ne. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum 'inda Allahi atqakum. Sai mu dalage cewa la yazlimu kaka kuskura kazalici dan uwanka musulmi la yazlimuhu kaka zalunci dan uwanka kaka tauye masa haƙinsa kaka ci zalin dan uwanka musulmi. Sai ce wala yakhzilu kuma kaka tozartasa ka walaƙantar da shi kaka yi wannan abun. Sai ce wala yakzibuhu kuma kaka bashi labarin abun da yake ƙarya kaka bashi labari na ƙarya. Wala yahqiru kuma kaka walaƙantar da shi kana nuna cewa shi ba kowa bane talla kai kaskantacce ne kaza kaza da bace kake wannan. Sai ce attaqwa ha huna jin tsoron Allah yana a zuciya wa yushiru ila sadrihi mazala yana a zuciya. Sai ce attaqwa ha huna attaqwa ha huna jin tsoron Allah a zuciya yake. Sai manzo ce bihasbi mar'in min ash-sharri an yahqira akahu al-muslim. Ya isa ya kasance mafi girman sharri a rayuwar mutum idan mutum yana kiyama yana walaƙantar dan uwansa musulmi aina daga cikin mafi girman sharri a rayuwa ka dinga walaƙantar dan uwanka musulmi. Sai ce kullul muslimi ala almuslimi haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Kowane musulmi akan dan uwansa musulmi Allah ya haranta wa inna ababi. Allah ya halinta ka zubda jinin dan uwanka musulmi haramun ne. Zubda jinin musulmi haramun ne. Maluhu Allah ya halinta ka ci dukiyar dan uwanka musulmi ba ta hanyar gaskiya ba tare da sorransa ba. Ka zalunce sa, ka taka gidansa, ka sace masa kaya, ko ka tare sa ka amshe kayan da ya dauko da sauran makamantan wannan. Wa irbuhu ko mutunci sama Allah ya halinta ka ci mutunci dan uwanka musulmi. Ka zauna kana yi da shi ai yayi kaza ai kaza da kaza da kaza da kaza kana faɗin munanan maganganu a kansa. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa haramun ne Allah subhanahu wataala ya taimake mu kuma ba mu ikon kiyaye abubuwan da ke cikin watan wannan hadisi. Wannan hadisin da ma yana karatar da mu mu'amala zamantakewar rayuwa. Ya zaka iya zama da mutane domin addini ya kashe kashi biyu, akwai al-mu'amalat kuma akwai al-ibadat. Akwai bangare na tudanya da juna, sannan kuma akwai bangare na bautar Allah subhanahu wataala. To kuma ba yadda za a yi mutun ya samu dacewa da aljanna sai ya kula da kowanne bangare guda biyu. Idan mun to tsakaninka da Allah wajen ibada lafiya lau, kuma mu'amala zamantakewar ka da mutane ma lafiya lau. Shi yasa ya kai kokari mutane su maka shedar alkhairi, kai mutunan kirki ne. Wannan yana ga cikin abin da ke taimaka mutun gaban Allah subhanahu wataala. Idan mun to ai maka shira ta alkhairi, Allah subhanahu wataala ya taimake mu da kuma ba mu ikon kiyaye wa'innan abubuwa da kuma kare mu duk abin da yake watan baya da kyawu. Isanya moye da wannan rayuwar lafiya, Allah ya ƙara wa rayuwarmu albarka, ya ci kan mahaifa, ya sanya ma dukiyarmu albarka baki daya, sannan kuma muna jaje akan ƴan uwa, ƴan kasuwa su samu jarabawa kwana uku zuwa hudu suka wuce na ibtila'i da Allah subhanahu wataala ya jarrabe abokaninmu kuma ƴan uwa na addini na jini kuma na karatu. Allah ya jarrabe su da gobara. Sai mu ce Allah subhanahu wa ta'ala ya maida musu da mafi abinda yake alkhairi, kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su ladar jarabawa, kuma Allah ya hafafa abubuwan abin a zuciyarsu. Allah subhanahu wa ta'ala ya sakanka musu, ya mayar musu da abinda yake shi ne mafi alkhairi. Allah subhanahu wa ta'ala ya rufa muna asiri duniya da alkiyama. Wannan abu akwai zafi kware da gaske, a ce dukiyar ka abin da kake kasuwanci ya kone lokaci daya ba fita da komai ba. Tsakanin da Allah akwai zafi sosai, akwai zafi sosai. Allah subhanahu wa ta'ala ya mai musu da mafi kyakkyawa, sannan kuma ƴan uwa mu taye su da addu'a domin fa daga wannan fa abun, to wani sai abun da Allah subhanahu wa ta'ala yayi wallahi, wani sai abun da Allah yayi, wani maharin garin ya masa wayar zama kenan, iyali da mata baka san mutum ne kike shirke su ba, kuma Allah ya kawo wannan ibtila'in sai musu fatan alkhairi kuma taye su da addu'a. Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara kiyayewa, ya kiyaye nan gaba, sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu baki daya. Subhanakallahumma bihamdika, نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.